Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. На сцэне тое прыгожае, што таленавітае. Хіба вам трэба казаць гэтую ісціну, а? Роля для Люды. Бачу яе. Маладая, энергічная. Нават яе канапатасць сыграе. Гэтыя вяснушачкі, а? Яны такія прывабныя. Цуд! Паверце майму вопыту, не пашкадуеце. Галя – асоба, характар. А гэта галоўнае. Так яе напісаў наш дарагі драматург. Людзі, я памагу, а я ўмею ляпіць характары. Яна кінула козыр. Што старая астроўка ўмее ляпіць характары, у гэтым рэжысёр не сумняваўся. Добра, я падумаю. Перамога, але яе трэба замацаваць, пераканаць Галю. А Галя таленавіта хіба ў адным, як і Люба, прысвойваць чужых мужоў. Галю сваім аўтарытэтам яна пераканае. А Галя націсне на свайго лысага кан'юнктуршчыка, і тады ўжо паследа не зрушыць нават прыма. Да і наўрад ці будзе яна ваяваць за такую ролю. У Лілі густ. Яна беспамылкова вызначае вартасць п'есы. Будзе мець поспех ці не будзе. А за вуглом майго дома хутка апынецца ў завуголлі. У рэпертуары будуць трымаць, каб дагадзіць аўтару браць яго калым, але гледача не сасватаеш. Ах, не палянуюся з'ездзіць да Галі на дачу. Перайшла на свой клопат. Цяжка ўздыхнула, сыграла збянтэжанасць. Але я не толькі за гэтым прыйшла. Проста творчасць галоўная. У мяне свая балячка. Паглядзела яму ў вочы малітоўна па-сіроцку, сказала з незвычайнай шчырасцю, як на споведзі. Вам прызнаюся, цяжка жыць, Юрас, цяжка жыць, амаль галадаю, памажыце мне. Такое прызнанне паследу спадабалася, ён помсліва падумаў, прыйшла каза да воза. Александра Паўловна, грошы у дырэктара. Я не міласціну прашу. Работу. Голас яе набыў звычайную незалежнасць і бадай патрабавальнасць. Чым жа вам дапамагчы? Няма спектакля з гераіняй, прабачце, вашага ўзросту. Ёсць спектакль. Ёсць! Але тыцкаць яму нос нельга, за лішні гонару мае. Узяць пакорлівасцю. Але, здаецца, памагу вам. Маю намер паставіць на Залатым возеры. Там два персанажы, ён і яна. Старыя. Але гэта будзе ў новым годзе, не раней. За паўгода я памру. Лет да старасці нам без старасці, паслед пажартаваў з дапамогай паэта. Дайце мне сыграць на малой сцэне маё жыццё. Рэжысёр здзівіўся. Ваша жыццё? Хтось сачыніў ваше жыццё? Маё жыццё не трэба сачыняць. Я яго пражыла. Так, я яго пражыла, і я магу яго сыграць, хачу сыграць. Вы ж эксперыментатар, Юрась Адамавіч, вы ставіце п'есы з двума героямі. Я вам дам спектакль з адным героем, гераіняй, а партнёры яе... Тені. Так, тені. Хіба не эксперымент? Цікава. Паслухайце мяне. Вы гатовы? Праз два дні. І спалохалася. Ой, што я раблю, а? Нічога ж не гатова. Добра. Праз два тыдні я вас паслухаю. Прабачце. Мяне чакае рэпетыцыя. Літасцівы. Такіх пакут творчых яна не ведала за ўсё жыццё. Нялёгкія былі ролі. Аднімалі і сон, і апетыт, але такое, каб стаць раптам і аўтарам, і рэжысёрам, і актрысай. Не на адну ролю, на многія ролі. Жаночыя, мужчынскія. Па сутнасці, гатовы быў адзін дыялог, той, што прысніла, з Іванам. А больш нічога не мела. З чаго пачынаць? Не знала. Жыццё бязмернае. А сцэнічны час, які яна цвёрда вызначыла паўтары гадзіны, больш не адужае сама. А галоўнае, не вытрымуюць гледачы-слухачы. А калі яны паднімаюцца і выходзяць у час дзеі, большага страху і ганьбы для акцёра няма. Многа было падзей у жыцці камічных і трагічных. Вайна, смерць бацькі партызана. Маці доўга хварэла пасля вайны ў хаце. Малодшыя дзеці яна мусіла пасылаць ім палавіну сваёй мізэрнай зарплаты. А сама галадала. Але і тады галадала маладая. Давяла сябе да таго, што траціла прытомнасць на рэпетыцыях. Пакуль не з'явіўся Іван, лейтенант. Дыялог добры, але абавязкова трэба сыграць сваё пакаянне, што яна так жорстка павяла сябе з першым мужам, нехай сумным, але высакародным чалавекам. Вінаваты ён, Мішутка, гэта як зацямненне на сланё. Немаладая ўжо баба 30 споўнілася. Страціла галаву, розум, аддалася шалёнаму парыву страсці. Мішутка рабіў у абласным тэатры. Яна глядзела яго на гастролях тэатра ў сталіцы ў розных спектаклях, і ніякіх эмоцый, толькі заключала, што акцёр пасрэдны. А калі пасля разводу з жонкай Мішутка пераехаў у іх тэатр, яна ўбачыла яго не ў ролі, звычайным чалавекам, то ў яе адразу ёкнула сэрца. Дзіўна ёкнула. Яна амаль спалохалася. Сапраўды на сланё проста вар'яцтва. Ляжала з Іванам, а думала пра Міхала. Безумоўна, да яго не маглі не дайсці флюіды яе бяздумнага, але гарачага пачуцця. Чаго ж пачалося? Дзіўна, яна не помніла першую тайную сустрэчу, першага пацалунка. Не, помніць безумоўна помніла дзень, месца, нават гадзіну. Не помніла, што сказалі адно аднаму. Выходзіць, нічога такога асаблівага, што затрымалася б у памяці і праз 45 гадоў, не сказалі. Была адна страсць, тайная сувязь з юнацкай безадказнасцю. Цвёрда вырашыла, пачне прадстаўленне са свайго захаплення Мішуткам. З іх... Не. Калі не з іх, то з яе... З яе, напэўна, высокага кахання, такога палымянага, што яна пайшла на разрыў з мужам, за чаго маці яе праплакала не адну ноч. Калі яна прыехала дадому і сказала, што разводзіцца, маці любіла Івана і ганарылася, што лёгся за афіцэрам, хвалілася суседкам, зяцем сваім. Што ж сыграць? Што ж сыграць? Не было дыялога, які прысніла б, як векапомную невясёлую размову з Іванам. Таго, што прысніла, яна дадала яшчэ дэталі, непрыдуманыя, тыя, што помніліся. А можа, і прыдуманыя. Але ж яны не з'явіліся з нічога. Калі чагосьці не было, штосьці не было сказана, то па логіцы развіцця падзеі гэта магло быць. Такое яны павінны былі сказаць адно аднаму. Яна сыграла гэтую сцэну многа разоў, завершана, адточана, як у добрым спектаклі, але... Спектакля няма. І гэта не завязка і не кульмінацыя. Эпізод. Праверыла. 11 хвілін. А чым жа запомніць яшчэ 80 хвілін сцэнічнага часу? Вось табе і доўгае жыццё. Безумоўна, завязка, яе першае і адзінае каханне, гэта прыцягне ўвагу гледача. Але ж патрэбны словы. І няпростыя словы, не бытавая жвачка. Высокія. Так-так. Высокія словы, як у Шэкспіра. Стаяла перад трумо, экзальтавала сябе, да ліхаманкі даводзіла, а тэкст ішоў сумны, вялы, нецікавы. Такой жвачкі паўзал і пацягнецца да выхаду. Уяўляла гэта і халадзела ад страху. Не помніць, не помніць, не сасніла. Трэба сачыніць. Трэба напісаць. З незвычайнай узбуджанасцю пачала пісаць. Спачатку нібыта пайшло, але хутка злавіла сябе на тым, што піша не сваё, чужое, што іграла ці ігралі іншыя акцёры, што напісана класікамі. Божа, якія гэта пакуты пісаць. пакуты напісаць тое, што сама перажыла. А добры ж драматург, пісьменнік сачыняе дзясяткі вобразаў і жыццё. Усіх іх пражывае. Так-так, пражывае. Пра тых драматургаў, што прыносілі ў тэатр п'есы, акцёры яна ў тым ліку мелі невысокую думку. Адзін дурань пахваліўся, што напісаў п'есу, якую прынялі за 3 дні. І моцна нашкодзіў сябе, яшчэ больш знізіў акцёрскую думку пра аўтараў. Папрацаваў мне поўны месяц, мае ганарар роўны гадавому заробку заслужанага акцёра, ды пасля яшчэ з кожнага спектакля будзе мець 8% збору. Цяпер жа Александра Паўлаўна праніклася павагай да кожнага, хто напісаў хоць адну, нават пасрэдную п'есу. Бо зразумела, якая гэта катаржная праца. Пачала перачытваць класічныя п'есы, але хутка спахапілася, пры такой вучобе 2 гадоў не хопіць, каб штось сачыніць. Калі лічыцца школьнага захаплення, то 6 дзесяткаў гадоў вучыцца. І чаму навучылася? Здзекліва смяялася з сябе. Што з таго, Лёкса, што чайку ты ўсю на памяць ведаеш, а? А ролі табе няма ў ёй. А хочаш сыграць каханне? Смешна? Далі Бог, смешна. Састарэла ты на каханне, на сваё, уласнае былое. Але успомніла чайку, успомніла словы герояў пра творчасць. Дорн кажа, в произведении должна быть ясная определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Иначе, если пойдете по живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь, и ваш талант погубит вас. Для чего я хочу написать, сыграть, каб зарабить на хлеб надённый? Хіба от такой мэты можа нарадзіцца мастацтва? А ад чаго ж яно нараджаецца, а? Ад вольнасці? Святочнасці? Сытасці? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, тварылі і галодныя. Пісаць, маляваць і граць такая ж праца, як праца ратая, сейбіта. У той жа чайцы на словы Ніны «Ваша жизнь прекрасна?» Трихорин отказывает: «Будем говорить о моей прекрасной светлой жизни. Ну-с, с чего начнем?» «День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль. Я должен писать, я должен писать, я должен». Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных, иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого? Я вас спрашиваю. Александра Павловна прочитала словы монолога перед Турмо голосом знакомого ведомого письменника, небожчика уже. Чому его голосом? Бо не чула голосу Чехова. Засмеялась задоволенная Лёкса. Ха-ха-ха, ты ж феномен! Сто годов назад играла Нину, бог знает, коли Аркадину, помнишь усе роли мужчинские. Дык, что ж ты опускаешь крылы? Неужо ты не здолеешь сыграть свое житё? Лягу, помру, сыграю. И она працавала до знемоги, до смертельной стомленности. Але в ночи не имела отпочинку сну, будовала свое представление. Раницой у магазин не дозволяла себе пойти, каб не тратить часу. Добро, что Люда принесла бульбы и сала. Гэтым и харчаваліся з лізуном. Сябры, вы слухали старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.